Nadi Rahul Kanavalo, wewe ni nahodha wa timu ya soka taifa Tanzania na vile vile unatoka Zanzibar. Na Wazanzibari ndio wanakusikiliza. Na unawaambia nini kuhusu mechi hii ya dhidi ya Black Mamba za Jumapili? Wapo Wazanzibari na watakuwa wakitazama TV huku mchezaji wao akiwa anacheza katika timu ya taifa. Unalizungumzaje swali hili? Amena na sala nzuri kwa sababu kwanza naomba Zanzibari kwamba tuombee dua na mfungo wetu tunaendelea Ramadhani na hisi kwamba Mungu atatusaidia, ila tu ni mchezo ambao mgumu sana. Ni timu ya Mozambiki inatusumbua sana kusema ukweli. Inaweza kufika mwaka wa sita tujaye kupata ushindi wa kupitia kwa Mozambiki, ila tunahisi siku hizi kwamba wenyewe wanasema kwamba kitu chochote kinavunjwa. Umeona, hata kama Ujerumani wameweza kuchukua ubingwa Latin America, nahisi kwamba tutafanya vizuri na tunaweza kumfunga hapa bila wasiwasi Mozambiki na tukakwalified kuingia katika imekuwa muda mrefu kidogo timu ya taifa ya Tanzania kiujumla katika visiwa vya Zanzibar haijawahi kucheza mechi yote kama taifa. Labda unasema kitu gani kuhusu jambo hili? Labda kuna usaini viongozi angalau siku moja wa Zanzibar waweze kupata fursa kuiona timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ikicheza katika uwanja wa Amani. Labda wewe usio unalizungumziaje? Ni kitu muhimu sana. Hata mimi nitafurahi siku ambayo timu yangu ya taifa Tanzania tukiwa tunacheza katika uwanja wa Amani. Kwanza uwanja wa Amani tangu ufunguliwe sijawahi kucheza, na nahisi kwamba nitajisikia raha sana kurudi nyumbani kucheza katika uwanja wa home. Ila tu nadhani hakuna kitu kisiwezekana. Nadhani ni miundombinu tu kukaa vizuri katika kusikilizana rais wa ZFF na rais wa TFF. Nadhani wakapeleka mechi hata moja Zanzibar ili watu waone wachezaji wa timu ya taifa Tanzania wanavyocheza na walivyo sasa, yani walivyokuwa wana uzuri zaidi. Nadhani kwamba watajisikia raha sana wananchi wa Zanzibar wakiona timu ya Tanzania ikicheza katika uwanja wa Amani. Labda ni mwezi kidogo cha mwisho. Wewe ni Mzanzibari, ni mmoja kati ya Wazanzibari wachache. Ndiyo. Na umekuja kucheza huko bara, lakini Wazanzibari wengi bado hawajapata fursa kucheza Tanzania bara. Ndiyo. Labda katika changamoto za kisoka unawashauri nini wachezaji ambao kwa sasa Zanzibar wanakusikiliza ili waweze kufuata utaratibu na wanaonyesha jitihadi kwa angalau siku moja nao waonekane kufika katika ligi ya Tanzania bara? Mimi nahisi kwamba hakuna kitu kisiwezekana, kinachotakiwa kwamba ni kujituma. Na unajua Zanzibari wana vipaji sana. Wazanzibari ni watu ambao wanaanza kucheza tangu Juvenile, Junior, Central na madaraja mengine. Mimi nahisi kwamba unatakiwa mchezaji kwanza wewe mwenyewe kujitambua kwamba mimi nina lengo gani. Unajitambua kwamba mimi nataka kufika kama alipofika Kanavaro, basi wallahi ladhim Mwenyezi Mungu atakusaidia na utafika. Lakini kama unataka tukucheza mpaka mimi nifike hapa nacheza nicheze tu hivi, basi huwezi kufika. Ila tu mimi naomba wachezaji wa Zanzibar wasife moyo, waje da. Nadhani mpira da ndo kwenye pesa, sikudanganye mtu. Waje da, waje wacheze, wapate kununuliwa timu kubwa Yanga, Azam, Simba, ili waoneshe kiwango chao kizuri mpaka katika timu ya taifa na mpaka kupata timu kacheza professional player. Hakuna kitu kisiwezekana. Mimi tunahisi ni kwanza kumsikiliza mwalimu, kujituma katika mazoezi, ndio utapata mafanikio mazuri. Kwa mfano angalia kina Samata wanatoka TP Mazembe wanaitwa. Huoni raha kumuona mchezaji anatoka timu ya TP Mazembe, unapewa tiketi ya ndege, unapanda ndege, unakuja Tanzania, unakuja kuchezea timu yako ya taifa na unarudi. Ni kitu ambacho ni muhimu sana kwa mchezaji kwanza kujisikia kwamba kucheza timu ya taifa wewe mwenyewe tu mchezaji kwanza una proud. Unajua mchezaji kuitwa timu ya taifa kwanza lazima ujisikie raha. Angalia Tanzania tuko wachezaji wangapi? Wapo watu milioni 44. Lakini ukipata nafasi ya kuchaguliwa timu ya taifa basi lazima ujisikie vizuri sana sana. Mechi ya kesho ni mechi muhimu sana kesho kutwa kati ya Tanzania na Msumbiji. Kama nilivyosema kwamba ni mechi ambayo ni mashindano ya kimataifa Aprili nchini Februari mwakani Morocco, tunaangazia Watanzania wote. Tumebeba matumaini kwenu. Unajisikiaje na unaipa uzito gani mechi kama nahodha wa Taifa Stars? Kwangu mimi huwa najisikia raha sana kila nikicheza na timu ngumu kutokana kwamba anaongeza CV katika maisha yangu. Nadhani kwamba ni kitu kizuri sana kucheza na Mozambiki na mimi mwenyewe nikiwemo, na kitu kinachoniuma kwamba wamenifunga Mozambiki akiwa kocha Martin Noy ni kocha wao hapa goli moja bila. Mimi tunaomba Tanzania kwamba nitafanya kitu ambacho cha maajabu kama nilivyofanya Zimbabwe, na nawaahidi wa Tanzania kwamba nitafanya kitu cha ziada ili nisaidie nchi yangu ya Tanzania. Kiara. Asante. Basi chelewa. Ni chelewa. Chelewa.